สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการหมุนตามเวลาอีกเช่นเคยนะคะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภเวศค่ะในเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.ค่ะวันนี้ตรงกับวันพุธที่18 มกราคมแล้วนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะไปดูงานวิจัยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะส่วนช่วงที่2ค่ะมีเรื่องของฟองน้ำหรือแผ่นใยขัดล้างจานที่มีอันตรายแฝงอยู่มาเล่าสู่กันฟังนะคะปิดท้ายกันที่หมุนตามโลกเด็กและเยาวชนค่ะก็มีเรื่องของโครงการปฏิบัติตามกฎหมายของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านอายุของผู้ซื้อมาฝากกันนะคะ หมุนตามเทคโนโลยี เปิดรายการกับช่วงแรกค่ะคุณฟังคะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ค้นพบวิธีการผลิตแล้วก็เก็บรักษาหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อนำมาใช้จัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยได้รับทุนวิจัยจากวช.ค่ะก็ให้สามารถที่จะทำให้เชื้อแบคทีเรียนั้นอยู่ได้นานขึ้นและยังคงมีประสิทธิภาพเพื่อนำมาใช้ในการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมได้รับทุนสนับสนุนผลงานวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช.ค่ะเนื่องจากเป็นผลงานที่ให้ความสำคัญแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางชีวภาพนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพรจิตมิตรภาพเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติก็กล่าวว่าผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาวิธีผลิตและเก็บรักษาหัวเชื้อแบคทีเรียเพื่อให้จัดการสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นผลงานวิจัยของรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพธนียวรรณแล้วก็คณะจากภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยวิธีทางชีวภาพก็คือการใช้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารพิษซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่มีผลกระทบข้างเคียงค่ะแต่ยังพบข้อเสียคือเมื่อทำการเติมจุลินทรีย์ที่เตรียมลงไปในพื้นที่ปนเปื้อนโดยมักจะไม่ประสบผลสำเร็จเนื่องจากจุลินทรีย์ดังกล่าวไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือเติบโตช้าค่ะนอกจากนี้การต่อเชื้อเพื่อรักษาสภาพของจุลินทรีย์นั้นอาจจะทำให้เกิดการกลายพันธุ์แล้วก็หมดความสามารถในการย่อยสลายได้ในที่สุดนะคะก็จึงมีการศึกษาวิจัยและค้นพบวิธีการเตรียมและรักษาให้แบคทีเรียนั้นมีประสิทธิภาพและยังคงมีชีวิตรอดเป็นเวลานานค่ะโดยวิธีการเตรียมเป็นสูตรน้ำการไลโอฟิไลเลเซชันนะคะแล้วก็การตรึงบนวัสดุสังเคราะห์ทั้ง3วิธีนี้ก็สามารถที่จะเก็บรักษากลุ่มแบคทีเรียต่างๆและยังคงมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับกลุ่มแบคทีเรียที่เตรียมสดในการบำบัดสารพิษอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบอีกว่าแบคทีเรียสามารถที่จะย่อยสลายสารพิษที่ศึกษาในระบบจำลองสิ่งแวดล้อมจริงทั้งระบบจำลองดินแล้วก็ระบบจำลองน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เมื่อเธอไม่อยู่หรือฉันต้องไปในความเคลื่อนไหวบางครั้งก็มีคิดมากไปบ้างก็เพราะว่าหูเมื่อเราต้องหาเวลาอ้างว้างอยากรู้ว่ายังมีเราไม่ใช่ว่าหูแต่เหงาอยากให้เข้าใจโอ้เพราะไม่เห็นหน้าถึงโทรมาบ่อยก็ยังน้อยได้ยินเสียงพอให้เงามันคลายปลอดโลกมันกว้างปลอดทางมันแสนไกลจะอยู่ตรงไหนไม่เหมือนที่เรามีเราไม่ใช่ว่าหัวแต่เงาอยากให้เข้าใจได้ไหมด้วยคำว่า ถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกันเพียงใกล้ใจแม้จะไกลกันระหว่างทางฝันยังน้อยฉันยังมีเธอเติมใจไม่นานจะมาเห็นหน้าใกล้ๆจะกอดเธอไว้ให้เหมือนกอดแรกของเราแต่ว่าตอนนี้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการหมุนตามเวลาที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ค่ะเราพบกันกับ3ช่วงเวลานะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆจากรายการค่ะ หมุนตามสังคมและเศรษฐกิจ สู่ช่วงที่2ของรายการนะคะคุณฟังคะคุณฟังทราบไหมคะว่าฟองน้ำหรือแผ่นใยขัดล้างจานที่ใช้กันอยู่นั้นหากเราทำความสะอาดไม่ถูกสุขลักษณะมันก็คือเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนั่นเองนะคะฟองน้ำล้างจานซึ่งเราคิดถึงเรื่องของการทำความสะอาดนะคะแต่ทราบหรือไม่ว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้คือภัยใกล้ตัวที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะคะข้อมูลจากการสำรวจการปนเปื้อนของแบคทีเรียในฟองน้ำก็พบว่าฟองน้ำล้างจานที่ใช้กันอยู่ในทุกครัวเรือนแล้วก็ตามร้านอาหารต่างๆอาจจะเป็นแหล่งสะสมขยายพันธุ์แล้วก็เป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรียไปสู่เครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งจานชามช้อนส้อมค่ะแล้วก็ทั้งที่ผู้ใช้มั่นใจว่าล้างทำความสะอาดและเป็นอย่างดีนะคะแบคทีเรียที่แฝงอยู่ในแผ่นใยขัดล้างจานหรือฟองน้ำนั้นสามารถทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะอาหารเป็นพิษซึ่งเกิดจากการเพาะบ่มเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลล่านะคะที่ติดมากับวัตถุดิบประเภทเนื้อสัตว์เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อไก่นะคะสถิติจากกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้ให้เห็นถึงอันตรายจากการเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษสะท้อนจากตัวเลขของผู้ป่วยตลอดปี2552พบว่ายังคงมีผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษมากกว่า 100,000 รายต่อปีค่ะล่าสุดนะคะนักวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และคณะอุตสาหกรรมเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็เปิดเผยถึงอันตรายจากปริมาณแบคทีเรียที่พบในแผ่นใยขัดแล้วก็ฟองน้ำทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์ประกอบอาหารนะคะว่าสิ่งที่ทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียตกค้างบนแผ่นใยขัดแล้วก็ฟองน้ำแท้ที่จริงแล้วเกิดจากการดูแลรักษาแล้วก็ทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะ ทำให้เกิดการเพาะบ่มของเชื้อแบคทีเรียซัลโมเนลลาที่ทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารต่างๆเช่นโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคอุจจาระร่วงค่ะซึ่งเมื่อนำแผ่นใยขัดแล้วก็ฟองน้ำไปทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหารและอุปกรณ์ประกอบอาหารก็ทำให้มีโอกาสเป็นไปได้สูงที่เชื้อแบคทีเรียจากแผ่นใยขัดและก็ฟองน้ำนั้นๆอาจจะติดไปกับภาชนะแล้วก็อีกทั้งสภาพอากาศของประเทศไทยที่เอื้อให้เกิดการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ง่ายด้วยค่ะจึงทำให้เกิดการแพร่กระจายแล้วก็เพิ่มปริมาณแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็วนะคะวิธีการลดหรือทำลายเชื้อแบคทีเรียในแผ่นใยขัดล้างจานหรือฟองน้ำจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญโดยมีอยู่หลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นการใช้ความร้อนโดยนำแผ่นใยขัดหรือฟองน้ำที่ผ่านการล้างภาชนะในแต่ละวันล้างน้ำเปล่าให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดจัดทิ้งไว้อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงแต่วิธีนี้ก็ไม่สามารถเห็นผลได้ 100% ค่ะหากทำในช่วงเวลาที่ไม่มีแดดนะคะอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ความเป็นกรดโดยนำกรดน้ำส้มหรือน้ำส้มสายชู4ช้อนโต๊ะค่ะผสมกับน้ำเปล่าครึ่งลิตรแล้วก็นำแผ่นใยขัดหรือฟองน้ำที่ผ่านการล้างภาชนะในแต่ละวันมาแช่ทิ้งไว้ค้างคืนแล้วก็เปลี่ยนน้ำส้มสายชูใหม่ทุกวันเพราะว่าที่มีความเป็นกรดสูงนั้นจะช่วยให้สามารถลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยแก่การบริโภคได้ค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีส่วนผสมในการช่วยขจัดและป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในแผ่นใยขัดล้างจานหรือฟองน้ำซึ่งให้ผลยับยั้งแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่ะคุณฟังคะวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันให้เชื้อแบคทีเรียรวมทั้งเชื้อต่างๆเข้าสู่ร่างกายก็คือการดูแลรักษาบริเวณห้องครัวให้สะอาดและมีสุขอนามัยที่ดีอยู่เสมอนั่นเองค่ะรวมถึงการใส่ใจกับการทำความสะอาดฟองน้ำหรือแผ่นใยขัดล้างจานซึ่งแต่ละวิธีก็ให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะสะดวกใช้วิธีไหนที่สำคัญคือควรเน้นที่ความปลอดภัยและความมั่นใจของแต่ละบุคคลเพื่อทุกคนในครอบครัวรวมทั้งผู้บริโภคในสถานประกอบการร้านอาหารทั้งที่อยู่ในสถาบันการศึกษาและก็ในร้านค้าต่างๆทั่วประเทศนะคะปลอดภัยห่างไกลจากโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกำลังเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555ใน10คณะและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยโดยรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปวชและม.6เข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์บริหารธุรกิจศิลปศาสตร์ครุศาสตร์อุตสาหกรรมสถาปัตยกรรมศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรศิลปกรรมศาสตร์เทคโนโลยีค่ากรรมศาสตร์เทคโนโลยีสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง29กุมภาพันธ์2555สอบถามเพิ่มเติม02-549-3333หรือ www.info.rmutt.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฝ่าวิกฤตอุทกภัยโดยการเปิดศูนย์ฟื้นฟูหลังน้ำท่วมให้บริการตรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรกลเกษตรและรถจักรยานยนต์ที่จมน้ำฟรีค่าแรงติดต่อได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมทร.ธัญบุรีสอบถามข้อมูลได้ที่080-298-3279ตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 16:00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเราดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยคุณอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างพระมหาเจดีย์9วัดทำบุญบังสกุลถวาย9วัดให้กับผู้ล่วงลับและฟังธรรมเทศนาพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทัตตเถระเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่25มกราคม2555ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคลอง6จังหวัดปทุมธานีสำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเจดี9วัดเลขที่บัญชีออมทรัพย์453-1-35371-0ขอบารมีพระอริยสงฆ์โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญพระป่าสามัคคีครั้งนี้จงประสบแต่ความสุขมาณโอกาสนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่089-063-3863และ084-016-8736ค่ะ หมุนตามโลกเด็กและเยาวชน ปิดท้ายวันนี้นะคะก็มีผลการสำรวจประจำปี2555ในการศึกษาโครงการการปฏิบัติตามกฎหมายของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านอายุของผู้ซื้อนะคะซึ่งในช่วงปลายปีที่ผ่านมานั้นให้เยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551กำหนดอายุต่ำกว่า20ปีทั้งเพศชายและก็หญิงไปขอซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากร้านที่จำหน่ายใน4จังหวัดนะคะนั่นก็คือกรุงเทพสุรินทร์สงขลาและนครสวรรค์รวม417ร้านทำการซื้อร้านละ2ครั้งโดยเปลี่ยนเวลาและเพศของผู้เข้าขอซื้อผลการศึกษาก็พบว่าเด็กมีโอกาสซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้สำเร็จถึง 98.7% เลยทีเดียวค่ะทั้งในร้านขายของชำโชห่วยร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าดิสคาวต์สโตร์แล้วก็ 94% ไม่พบอุปสรรคใดๆในการซื้อทั้งเรื่องสอบถามอายุหรือการสอบถามเหตุผลของการซื้อนะคะโดยโอกาสถูกสอบถามอายุและโอกาสถูกตรวจบัตรประชาชนมีน้อยกว่า 1% นอกจากนี้ก็ยังพบอีกนะคะว่าร้านค้าประมาณ1ใน3เท่านั้นที่มีการติดประกาศว่าจะไม่ขายสุราให้แก่เด็กหรือจะไม่ขายนอกเวลาที่กำหนดจากข้อมูลที่พบก็ทำให้ทราบว่าเด็กไทยหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่ายมากค่ะทั้งในช่วงของกลางวันแล้วก็กลางคืนซึ่งหลายฝ่ายก็เคยเข้าใจว่าปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะคะนอกจากนี้การติดประกาศคำเตือนแทบจะไม่มีผลอะไรต่อการซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กเพราะเกือบทั้งหมดของร้านค้าที่มีการติดประกาศเมื่อเด็กเข้าไปซื้อจะไม่สอบถามอายุและตรวจบัตรประชาชนค่ะดังนั้นนะคะผลสำรวจในครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอในการบังคับใช้กฎหมายจำกัดอายุสอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆที่พบว่านักดื่มที่เป็นเด็กสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ด้วยตนเองได้ไม่ยากและร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกือบทั้งหมดก็ทราบดีว่าการขายให้เยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเป็นความผิดทางกฎหมายแต่ร้านค้าส่วนใหญ่กลับขายให้กับเด็กเพราะรู้ว่ามีโอกาสน้อยที่จะถูกดำเนินคดีค่ะจึงอยากเรียกร้องให้ผู้ปกครองและก็สังคมช่วยกันเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะค่ะคุณฟังค่ะข้อมูลที่น่าตกใจจากการศึกษานี้ก็ตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นที่หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายจะจริงจังกับการบังคับใช้ทั้งกรมสรรพสามิตสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงสาธารณสุขในการปกป้องเด็กไทยซึ่งเป็นอนาคตของชาติมาตรการการจำกัดอายุผู้ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันการดื่มของเยาวชนและปัญหาสังคมในระยะยาวค่ะดังนั้นกฎหมายที่มีอยู่จะไม่มีผลอะไรเลยหากไม่มีการนำไปบังคับใช้อาจจะต้องถึงเวลาที่กำหนดกลไกในการบังคับใช้กฎหมายเช่นในต่างประเทศก็มีแผนการล่อซื้ออย่างจริงจังหรือการให้ผู้ขายต้องร่วมรับผิดหากลูกค้าที่เป็นเด็กไปก่อเกิดความเสียหายหลังดื่มสุราค่ะคุณฟังค่ะเวลาในรายการหมุนตามเวลาวันนี้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเวลาเดิม 11:30 น.พร้อมกับ3ช่วงเวลาที่น่าสนใจแล้วก็เพลงเพราะๆจากรายการค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาคุณฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ วิศวกรรมศาสตร์มทร.ธัญบุรีประดิษฐ์รถเก็บใบไม้อนุรักษ์พลังงานวิวัฒนาการการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานรูปแบบต่างๆนั้นโดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรที่สร้างขึ้นส่วนใหญ่จะใช้น้ำมันหรือไฟฟ้าในการขับเคลื่อน